Igen, tehát Galata levél, 3. fejezet, és keresd meg, bökj az ujjacskáddal a 12. részhez, vagy mi ez, verset, és onnan fogjuk folytatni. Az elmúlt órán ott hagytuk abba, hogy az igaz ember hitből fog élni. Hogy az Istennel való kapcsolatunk ez ezen alapszik. Így kezdődött, és így is folytatódik. De nem azon múlik, hogy az ember mit tud felmutatni, hanem azon alapszik, hogy Krisztus még végzett el. Tehát Krisztus munkáján alapszik. Így kezdődött, és így is folytatódik. Ez nagyon fontos. És ugye beszéltünk már az elmúlt órán is két lehetséges útról, amiről Pál ír. A hitnek az útja, és a cselekedeteknek, vagy a törvénynek az útja. Az egyik a járható út, a másik pedig a járhatatlan út. És picit beszéljünk újra a járhatatlanról. Csak azért, mert az ember nagyon szereti a járhatót felcserélni a járhatatlanra. Hogy valahogy, nem tudom miért, de volt minket, arra még nem járt senki. Ott az erdő, derékig érő, bozót, minden. Mi menjünk arra? Nem tudom, valahogy az ember, hogy valamiért ezt így kihívásnak érzi. Néha milyen esetben jó, hogy nem tudom, egy sportolónak, vagy megmászni egy újabb hegyet, vagy meghódítani valami rekordokat. De az Istennel való kapcsolat az más. Nem kell rekordokat felállítani, nem kell bizonyítani, hanem itt ne cseréljük a járhatót a járhatatlanra. És amikor egy rekordot mondja, ha megdöntenél mondjuk egy világrekordot, akkor az dicsőítene téged. És azt mondja, hogy azt a mindenit, a Balázs megdöntötte a fedett pályás kinéz magasabb vitt a világrekordját, és fú, ugye, tehát ez azt az ember dicsőíti. Ugye, amikor mi a törvény által akarunk élni, a cselekedetek által, az mind minket dicsőít. Az az emberről szól, hogy mi mit tudunk tenni, vagy én mit tudok tenni. Nézd én mit tettem, nézd én mire voltam képes. Különleges vagyok. Ezt más nem tudta megtenni. De a hit útja pedig az nem rólunk szól. Ugye a hit útja az Jézusra mutat. Hitben járunk, hogy ő mit tett. És arról beszéltünk az elmúlt olyan, hogy kizárólag Jézus dicsősége. Hogy ott nincs mivel dicsekednünk. Hogy nem tud az ember felmutatni, hogy én mit értem el. Nem tudunk dicsekedni a mi rekordjainkkal, hogy nézd meg ezt a járhatatlan utat, járhatóvá tettem, hanem azt mondja, hogy hát ezt Jézus kitaposta nekem ezt az utat, csak végig kellett rajta mennem, hogy el kellett fogadnom hitben. Tehát az Jézus dicsőíti, az az ő érdeme. Mi csak követjük őt, mi csak elfogadjuk azt. Ez egy kegyelemből való kapcsolat. És nem azon múlik, amit mi mit tudunk tenni. És azt látni, hogy a törvény főútja, tehát ez a baj a törvény főútjával, hogy az járhatatlan. Hogy az képtelen, hogy az ember meghódítsa. Minden embernek járhatatlan. Bármilyen is vagy, bárhogy is jöttél, bármit is gondolsz magadról, te lehetsz a legerkölcsösebb ember. Te kaphattad a legjobb nevelést. Te ismerheted legjobban a Bibliát. Te ismerheted legjobban a teológiát. Te szeretheted az Urat a legjobban a világon. A legjobb iskolákat elvégezhetted. Lehet te a legszentebb ember a világon. Mindegy, hogy milyen legeket tudsz felsorolni magad előtt, akkor is neked a törvény útja, és nekem is, embernek ez járhatatlan lesz. Csak egyetlen egy út van. Csak egyetlen egy módon lehetünk, vagy járhatunk Istennel. Ez a hit útja. Az igaz ember hit által fog élni. És nézzük a 12. verstől, tehát a 12-es és a 13-as verset olvasom. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszik, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk, megvan írva, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Tehát a törvény, ha te megpróbálod, mégis ezt a törvény utat választani, azt mondja, hogy akkor fog áldást hozni a törvény útja, hogyha azt te megteszed, megcselekszed az egészet. Tehát szünet nélkül folyamatosan az egész törvényt meg kell tartanod. És tudjuk, ha te az egyetlen egy, ha te a törvénynek az egyik része ellen vétkezel, akkor az egész törvényt megszegted már. Tehát neked az egészet meg kell tartani. Úgy múlt órán mondtam, hogy nem csak azt, ami tetszik, azt is, ami nem tetszik. Van egy csomó olyan törvény, ami nem tetszik, igaz? Jó lenne itt menni 160-nal, de csak 130-al lehet. Nem tetszik egy csomó törvény, nem tetszik, hogy adózni kell, meg nem tudom, de ugye meg kell tennünk az egész törvényt. Ha nem teszed meg az egész törvényt, ha nem cselekszed meg az egészet, akkor azt látod, azt olvassuk, hogy átkot fog hozni rád. Ez lesz a következménye a törvénynek, hogy átok lesz rajtad. És ugye ez elég keményen hangzik, hogy hát te Isten igényére, vagy Isten törvényéről beszélsz, hogy akkor rossz lenne a törvény, hogy a törvény átok lenne. És nem tudjuk, hogy a törvény jó. A törvény tökéletes, a törvény szent. Nem a törvénnyel van baj, hanem velünk. És ugye a következménye a törvénynek az, ha nem teszed, átkod örökölsz, átkod kapsz. Az ószövetségi időkben, aki vétett a törvény ellen, aki vétkezett, azt ugye általában megkövették, ez volt a módszer, jó kis, oké, kis kövezés. És általában egy oszlophoz kötötték, és a városnak a főterén, vagy egy ilyen frekventált helyén, a Baross utcában, vagy a Széchenyi téren nekünk, azt ott ilyen közszemlére tették ezt az embert. És ugye így szemléltették Istennek az átkát ennek az embernek az életében. Ugye törvényszegést követett el, és itt az átok, halál a büntetés. Tessék. És ugye ezt így bemutatták az embereknek, hogy tessék, ez a következménye. Tehát a törvény, látjuk, hogy a törvény az járhatatlan, ez nem fog működni. Megpróbálhatjuk, de nem megy. És ezt olvastuk a 11. versben, az előző órán, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt világos. A törvény által senki sem igazul meg. Tehát megpróbálhatod, de nem fog működni. Ugye most gondolj arra is, amikor te megpróbálod igazolni magadat, megpróbálod a bukásodat, a bűnödet helyrehozni, helyreállítani. Hogy akarod azt helyrehozni, mint én teszek valamit, cselekszek valamit? Ott van egy lelkiismeret furdalás, egy károsztatás, megpróbálom helyrehozni. De nem fog működni. Azzal, mert te valamit teszel, azzal, mert valamit cselekszel. Ugye ez képtelenség lesz, ez járhatatlan lesz. És ugye hát akkor ott állhatunk, hogy ez elég nagy baj. Mit tegyek? Hogyan menekülök meg? Hogyan éljem az életemet, hanem a törvény által? Ha nem ez az, ami a mérce, vagy hogy ezt be kell nekem tartanom, vagy meg kell tartanom. Mit tegyünk most mi? Mit tegyek? Mi a teendő? És ez a jó, vagy mi semmit? Vagy te nem tudsz tenni semmit? De van, aki tett. De Jézus mit tett? De azt olvassuk itt, hogy ő volt az, aki megváltott minket az átoktól. Hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Úgy, hogy átokká lett értünk. Azt azt olvassuk, hogy átkozott, aki a fán függ, és emlékez vissza, hogy mit tettek Jézussal. Mint egy törvényszegőt, ugye kikötözték, vagy megfeszítették egy oszlophoz, egy kereszthez. És ahogy azt a bűnözőteket is ugye közszemlére tették, akik megkövettek, ugye Jézust is közszemlére tették. Ott volt egy hegyen, mindenki jól lássa, ugye a bűnösök közé számlálták, ugye ott volt két bűnös között, és ugye mindenki látta, elsétáltak az emberek előtte is, látták, hogy itt egy bűnös, tessék, vétett a törvény ellen, és ez a következménye, most átok van az életén, meg fog halni. Ugye ez az, amit tett Jézus, értünk. De tudjuk, hogy ő benne nem volt bűn, hanem ő helyettünk. Ő magára vette azt az átkot, amit nekünk kellett volna elhordozni. Ugye ő vette fel magára mindezt, és helyettünk tette, helyettünk szenvedett, helyettünk ment oda, helyettünk vállalta mindezt. És mindazt, amit az embernek kellett volna megkapnia, minden szégyent, minden követ, minden csapást, mindazt, ami ebben következett, az elválasztottságot Istentől, azt, hogy ott állt megszégyenülve, és gúnyolták őt, és mindenféle szitkokat szórtak rá, azt nekünk kellett volna megkapni. De ugye ő kapta meg helyettünk. Ugye a törvénynek az átka, ami ott volt rajtunk, ugye Krisztus nélkül ebbe vagyunk, törvény, kész, végem, elvesztem, de ez az átok, ez áthelyeződött Krisztusra. Ő magára vállalta. Ugye a bűnösről Krisztusra ment. És ugye ő szabadított fel minket az átokból. Hogy ő mondja azt, hogy én ezt átvállalom, kifizetem az árat, elrendezem ezt, és nektek már nem ez az út. Nektek ezt már nem kell ezért tenni, hanem van egy másik út. Ha hiszel ebben, akkor ha hiszel bennem, akkor van egy új út, van egy út, ami járható. És ez a hit által való élet. Hogy hiszel bennem, és hit által élsz. Nézzük tovább a 14-es verset. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapják. Tehát a Krisztus megváltásának a célja az volt, hogy a pogányok és minden egyes nemzet ezt elnyerjék, ezt az áldást, ami Ábrahámban adatott. Hogy ez mindenki számára elérhetővé váljon. De Ábrahámban mit látunk, hogy azt olvassuk, hogy általad nyer a föld minden nemzet, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tőled jön, rajtad keresztül, hogy ezen, ami veled történt. És ez mindenki számára adatott. Nincs ebből kirekesztve senki. De Ábrahám egy példa, jó példa erre. Ugye Isten ezért is adta őt, mert nem volt törvény. Ugye, ott még Ábrahám még semmi nem volt. És Isten már akkor ezt az utat választotta, hogy a hit által, a hit útján menekült meg Ábrahám, lett üdvössége, járt az Úrral, élt az Úrral, és ugyanúgy te is és én is, ez az út az, ami jó út, ami járható. Ezen keresztül menekülünk meg, és éljük meg a kapcsolatunkat Istennel. És ugye ezen által nyerünk mi is üdvösséget, vagy áldást. És azt mondja itt Pál, hogy ez minden nemzet, a pogányok is, hogy ebből nincsen senki kirekesztve. Ebből nincs senki olyan, aki azt mondaná, hogy ez rám nem vonatkozik. És akkor gondolkozz el ezen, hogy Isten mit adott nekünk, hogy micsoda egyedülálló az, amit Isten ígér, vagy amit nyújt, hogy ez a tiéd, nem kell semmit tenni, csak elfogadni. Isten egy nagyon egyedülálló dolgot ad. Tehát senki nem ígér ilyet. Senkiben nem látsz ilyet. És ebből, ezért is ilyen különleges, ami a miénk. Mert mindenki, figyelj, mit tanít. Minden más Isten hit, azt fogja tanítani, azt láthatod, hogy te neked először valamivé kell válnod. Te legyél valaki. Te tegyél valamit, vagy ne tegyél valamit. Egyél húst, ne egyél húst. Igyál alkoholt, ne igyál alkoholt. Ha igyál alkoholt, ez kevés olyan van. De az, hogy válj először valamivé, vagy valakivé. Hogy az lehess. Éppen most Pesten, vagy mentünk föl Pesten, és a Jeremy most érte, hogy egy valaki, ismerős, tudom én, felhívta, szerelmes lett egy lányba, Dél-Afrikába, és azt mondták, hogy így, akkor lesz a téd a lány, ha muszlimmel válsz. Valamivé kell válnia. Látod? Nem számít, ugye, és ez arra az, hogy nem számít, hogy az most egy őszinte dolog, vagy nem, valamivé válj. És ez a nagy különbség, látod? Hogy válj muszlimmá, válj hinduvá, válj zsidóvá, válj keresztényé, válj bármivé, és azután megkapod, azután a tiéd lesz. De mit tanít az ige? Mit tanít a Biblia? Teljesen egyedülálló. Hogy mindegy ki vagy, mindegy milyen nemzetből jössz, mindegy merről jöttél, mit tettél, nem számít semmi. Isten szeret téged. És felkínál neked az Ábrahámnak az áldását. Hogy hitáltal ugyanazt kapod, amit ő kapott. Hogy hitáltal ugyanúgy megkapod, amit Ábrahám kapott. A hitnek az atya, meg a Ábrahám. Hogy ugyanúgy, ugyanaz. De mit tegyek érte? Mivé váljak? Mi oké, mit csinál? Nem! Ne válj semmivé, csak ez a tiéd. Megkapod ingyen, és nem kell érte semmit tenned. Ez teljesen más. Ez teljesen más. És ugye ez a baj, amikor keresztényként is mi azt mondjuk, azt hirdetjük, hogy tehát válj keresztényé. Legyél ilyen, tegyél azt, öltözz át, legyél gólgotás, gondolkozz gólgotásul, gondolkozz így, vagy érted? És majd akkor, de nem. Az Istennel való kapcsolatunk, ez nem így indul, és nem is ebben áll, hanem egyszerűen elfogadni. Ennyi. És ez mennyire jó, nem? Vagy jöhetsz így Istenhez, hogy én ez vagyok. Én ilyen vagyok. Ez az életem, Uram. Lehet, hogy nem vagyok rá büszke, de jöhetek ő hozzá. Jöhetek ő hozzá. Bárhogy, bármikor. Bármilyen feltétel nélkül. És csak gondolkozol azon, hogy Ábrahámnak, csak olvasd el az ő életét, és szállj le egy kicsit több időt, ne csak átfuss rajta, hanem egy kicsit más vele, hogy Isten mit tett ezen az emberen keresztül? És miért? Hogy hogyan? Mi volt az út ebben? A hit. A hit útja. Hit által. Ábrahám, mit csináltál? Mi volt olyan különleges ebben a fickóban? Mit tettél, Ábrahám? Vagy mivé váltál, hogy Isten ezt csinálta veled? Mit mutattál fel Istennek? Igazából hazudtam néhányszor a feleségemről, hogy ő a tesóm, és igazából nem is volt hazugság, mert igazából tényleg valamilyen szinten, és hát még volt egy kép ballépés. Ábrahám egy ugyanolyan ember volt. Csak hitt az Úrban. Hitt. És ezért Isten tette ezt. És tudod, ez annyira bátorító, mert sokszor mi így gondolkozunk, hogy valamivé váljak, hogy na majd Isten engem fog használni, ha. Nem. Csak így. keresd őt, és egyszerűen Isten, hiszem, hogy akar használni. És hogy ugyanezt az életet akarja adni, mint Ábrahámnak. És olvasd el az ő életét. Ő Istennek a barátja volt. És egy teli kalandokkal, áldásokkal teli élete volt. Isten megáldja őt, meggazdagítja őt, sikereket ad neki, győzelmeket ad neki. Csak nézd meg a Zsidó 11-ben, hogy ott leírja nagyon röviden, ilyen pár versben az életét, a 8. verstől. De hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult. Nem tudván hová megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várt azt a várost, melynek szilárd alapja van, melynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra, hogy Sárával nemzetséget alapítson. Noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki ígéretet tett. Ezért attól az egytől méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. És itt olvashatunk még róla, hogy hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogja utódnak nevezni. Ábrahámnak egy ilyen élete volt, és ez annyira bátorító, hogy ez az ember nem tett mást, hogy hitben járt, és tudod, Isten tőled se kér mást, hogy kapaszkodj ebben, járj Jézus után, higgy Jézusban, és mindez a tiéd, hogy mindegy ki vagy, mindegy mi történt tegnap, mindegy, mi történt ennek az életedben. Tudod, mindegy, mi történt a Biblia óra előtt. Mindegy, hogy jöttél ide. Az számít, hogy ma mit döntesz. Óram, én elfogadom hitáltal, hogy te megbocsájtasz. Én elfogadom hitáltal, hogy van új kezdet. Hogy van új remény is. És van helyreállítás. És te nem adod fel velem. És csak elfogadom, és hiszek. Mert így jön az áldás. Ábrahámtól kezdve. És Isten ezt az utat adta. És ugye mindez nekünk Jézus Krisztusban van. Ő mindent elrendezett. Ő mindent, minden bűnünket elmosta és kifizette az árat. És hogy mindjárt megyünk és ebbe is belenézünk. Menjünk tovább a 15. és a 16. versre. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondta az írás, és az ő utódainak, mint a sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak a Krisztus, aki a Krisztus. Nagyon érdekes Pálnak a logikája, én nagyon szeretem, akkor szeretem igazán, amikor megértem, és most talán egy kicsit értem, hogy Pál hogyan is gondolkozik, és hogyan megy, és milyen vonalon. Ugye ő próbálja megmagyarázni ezeknek az embereknek, hogy nem a törvény az út, hogy ez járhatatlan lesz számotokra. És ugye próbálja mindenféle módon ugye, Ábrahámmal és bemutatni nekik, hogy Isten öröktől fogva ezt az útot, a hit útját választotta. És másképp lehetetlen, hogy vele járjunk és kapcsolatban legyünk. És ugye Pál próbálja itt lehozni ilyen emberi gondolkodásra, hogy nézd meg, tehát ha ezt az illusztrációt hozom, akkor meg fogod érteni, és ez ugyanúgy igaz Istenre, az Istennel való kapcsolatunkra. És ugye azt gondolták az emberek, hogy jó, itt volt az Ábrahám hitáltal ért, meg stb. De hát jött a törvény. És hogy azt az utat, a hit útját felváltotta a törvény. Hogy Isten adta a törvényt, és most már a törvény által fogunk megmenekülni, üdvözülni, és a törvényben kell járnunk. De Pál erről kezd el mesélni, vagy beszélni, írni, hogy ami később jött törvény, az nem változtatja meg ezt a szövetséget, vagy végrendletet, amit Isten kötött Ábrahámmal. Tehát a törvény nem változtat, vagy nem írja felül ezt az egészet. Nem a törvény lett az üdvösség útja, hanem ugyanúgy megmaradt a hit. És a Pál azzal érvel, hogy gondolkozzon egy végrendeleten. Ugye egy végrendeletet, még ha emberi is, azt sem lehet megváltoztatni, vagy érvénytelenné tenni, hanem az. Pum-tum. Nem hagyott semmit az amerikai nagybácsi, a fenébe, hát eddig se kedveltem, de most már pláne nem tudok mit csinálni. Ez volt a végrendeletbe, kész, ennyi. Ugye nem lehet megváltoztatni. De pláne, csak gondolkozz, ha egy emberit nem, és nem igaz, mehetek, fölfogadhatom a legjobb ügyvédet. De nem tudjuk. Le van írva, kész, ennyi. Ha emberi, de mi van, ha Isten? Mi van, ha Isten? És majd meg fogjuk látni, hogy mi van az, amikor Isten köt egy szövetséget. Ha az emberit nem lehet, akkor az Istenit hogy lehetne? És látod, Pál milyen jól gondolkodik? És tényleg? Hát ez tényleg? Ez tényleg, Pál? Hát ez nem olyan van, hogy nem úgy van az, hogy csak úgy megváltoztatom. Ugye az áldás, ami Ábrahámnak adatott, hogy az utódja által nyer áldást a Föld. És ugye itt nem több beszám van, és azt olvassuk, hogy egy valaki által nyer áldást a Föld, tehát egy valakiről szól az írás, egy valaki hozza lesz az áldást, tehát látjuk, hogy valakiről beszél, egy valakiről, nem is valamiről, tehát nem is a törvényről, mert a törvény nem egy személy, ugye? Tehát az áldást, ami elhozza az áldást, az nem a törvény, nem lehet a törvény. Nem a törvény teljesíti be, vagy a törvénynek a megjelenésével jön ez az áldás. Ugye, ez az áldás Jézus megjelenésével teljesedik be. És tudod, a zsidók mindig is tudták, hogy egy valaki által, a messiás által, ők ezt tudták, hogy ez az áldás ő általa fog beteljesedni. Tehát mit látunk? Hogy a törvénynek a megérkezése, vagy a felbukkanása, az igazából nem zavar ebbe bele. Tehát hogyan üdvözülsz? Hogyan menekülsz meg? Hitáltal. Hogyan éljük az életünket? Hogy hitben járunk. Nem a törvénnyel, nem a cselekedetekkel. Jött a törvény, ugye Ábrahám után 430 éven megjelenik. Felülírja? Nem. Nem. Mert ez Isten kötött egy szövetséget, egy végrendeletet, amit nem ír felül, nem írhat felül, sőt, azt látjuk, hogy egy valaki által, egy ember által fog jönni ez az áldás. Tehát mit látunk? Hát akkor nincs más, csak a hit. Nem jöhet más, csak a hit útja. És akkor mi ott van bennünk, hogy na jó, akkor a túróért van a törvény. Tehát, hogy akkor Pál, miért van a törvény? Mi ez az egész? Nézzük a 17-től 18-ig. Ez pedig Így értem, ezt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné. Vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha törvény alapján van az örökség, akkor már nem ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta az Isten. Tehát ugye itt újból látjuk. Törvény nem írja fel ezt a szerződést, ezt a szövetséget, amit Isten kötött Ábrahámmal. Ez egy örök szövetség. Emlékeztek néhány hónappal ezelőtt, pont a Laci erről tanított, erről a részről, amikor Isten és Ábrahám szövetséget köt. Nem fogunk oda menni. Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy hozzál állatokat, vágd őket ketté, ugye két oldalra letették, és majd középen fogunk találkozni, és egy szövetséget kötünk. És ugye régen így kötötték a szerződéseket, mint ma ez furi lenne, vinnénk nem tudom, hogy Májkkal kötök egy szövetséget, megveszi az autónkat, ki hozza az állatokat, na, vegyünk valami kecskét, vagy valami baromfit, félbevágjuk, leterítsük itt a Nagy Imre utcába, már középen találkozunk, kezet fogunk, régen még bele is köpték, kezünk, gyerünk, kifizetted, viheted, oké. Azt mondták, hogy ha én az én rámeső részt ebben a szövetségben nem teszem, legyen velem az, mint ezekkel az állatokkal. Tehát ez volt a szövetségkötésnek a lényege. Látjuk ebben a történetben, hogy Ábrahám elalszik, jönnek a madarak, azokat elsegíti, mély álom borul rá. És igazából, amit látunk ebben a szövetségkötésben, hogy Ábrahámnak semmi része benne. Hát ő nem hoz semmit ebbe a szövetségbe. Tehát még én és a Mike hozza, ő hozza a pénzt, én adom az autót, drágáé számítom meg, de ebben a szövetségben, vagy ebben a szerződésben azt látjuk, hogy Ábrahám nem hoz semmit. Isten milyen szövetséget kötött? Egy olyan szövetséget, ami úgymond egy oldalú, tehát csak ő neki vannak kötelezettségei. Ábrahámnak nincs. Ábrahám nem hoz semmit. Ábrahám csak elfogadja. Elfogadja ennek a szövetségnek az áldását. És erről, ami a miénk. Nem hozunk semmit Istenhoz. Mi csak elfogadjuk az áldását. Mert ez egy kegyelem. Ez egy ajándék. És ennyi. És ugye ezt látjuk ebben a szövetségben. És ugye ezért ez a megmenekülésnek az útja örökké. Akkor is az volt, és most is, és a jövőben is ez lesz. A hit útja. De Ábrahámnak nem volt semmi kötelezettsége ebbe. Semmi. Csak Istennek. És ugye a törvény az nem változtatta ezt meg. Ha Isten megváltoztatja ezt a szövetséget, akkor, tehát egy emberi okoskodás, vagy gondolkodás, akkor ugye ő van bajban. Tehát mi mondhatjuk azt, hogy Uram, ahó, tehát nem jó, nem ebbe állapodtunk meg. De te nem hoztál semmit. Az egy dolog, a szövetség megköttetett. És mit olvasunk a Bibliában? Hogy Istenben a változás árnyéka sincs. Hogy ő nem változik. Ha ő megkötött egy szövetséget, ha ő kötött egy szerződést, ha ő azt mondta, hogy ez így lesz, ha így menekül meg az ember, akkor ma hogy menekülünk meg? Ugyanúgy. Isten ezen nem változtat. A hit útja. A hit által való kapcsolat, a hit által való járás. Na, akkor most már pláne nem értem, hogy akkor hogy miért van a törvény. Akkor miért adta Isten a törvényt? Hát a hit útja, halleluja, táncoljunk. Minek van? A 19. versben választ kapunk rá. Tehát mi tehát a törvény? Szerintem Pálnak sokan feltették ezt a kérdést. Mondja, hogy a bűnök miatt adatott. Amíg eljött az utód, akinek az ígéret szól. A törvény angyalok törvényt angyalok közölték, közben járó által. Három dolog miért adott a törvény. Ugye a bűn miatt adatott. Igen? Ezt látjuk, ezt tudjuk, hogy az ember elbukott, hogy bűnös. És mi az, ami megmutatja a bűnt? Hát a törvény. Tehát a gyerekeim, akkor nem tudják, hogy az rossz, utána elmesél nekik, hogy lányok. Ez nem jó. Ez, amit teszel, ez rossz. Bűn. Törvényszegés. De ha nem tudja, hát akkor honnan tudná, hogy az bűn? Hogy az törvényszegés. És a Bibliában látjuk, de mi már ugye ebben, ezt már tudjuk, és olvassuk, hogy mi történt Szodomában, olvassuk, hogy mit tett Lót, olvassuk, hogy mit tett Káin, és sorolhatnánk, már tudjuk, hogy az bűn. És ez a világ egyre rosszabb lett. És Isten így mutat rá a bűnre. Ugye a törvény nélkül nem ébreszti fel az ember, hogy nincs rendben. Kell, ami kijózanítson, vagy felnyissa a szemünket. Ugye a római levélben Pál azt írja, hogy amíg nem jött el a törvény, addig nem tudtam, hogy bajban vagyok. Szóval 3:20-ban, hogy hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adatik. Hát elkezdem olvasni a törvényt, azt elkezdem látni, hogy bűnben vagyok. Elmész egy másik országba, és elolvasod a törvényt, és mondod, hoppá, nem bűnben vagyok. Hát itt nem lehet annyival menni. Jaj, ott nem lehet dohányozni például, ugye? Nem lehet dohányozni a buszmegállóban. Ez a törvény, mert megbüntetnek. Ha nem olvasod el, nem fogod tudni, igaz? Ha nincs ez, akkor nem látod meg. És Isten adta, hogy az ember meglássa, hogy bajban van, hogy ezt el fogja pusztítani. És ugye ez egy betegség. A Biblia a bűnt a leprához hasonlítja, ami megöli az ember, tönkreteszi. Tehát a bűn miatt adatott. A második része ennek, hogy miért, ugye a törvény addig volt lényeges, amíg el nem jött az utód, vagyis el nem jött Jézus, a Messiás. Mert ő mit csinál? Ő az, aki oda vezet minket Jézushoz. Ő egy Krisztushoz vezérlő mester, mert meglátjuk a bűnt a törvény által, és felismerjük azt, hogy bajban vagyunk. Ugye nem tudom megfelelni a törvénynek, nem tudom azt beteljesíteni, próbálom, de nem megy. Mire jutunk rá? Baj van. Hogy szükségem van megoldásra. Hát ha így élek, vagy ez lesz az életem vége, akkor mi a vége? Átok. Igaz? Halál. Pusztulás. De a törvény ugye oda visz minket ebbe a kétségbeesésbe, hogy Uram, segíts! És oda vezet minket Krisztushoz. A harmadik, ez nagyon érdekes, a törvény kisebb rendű, mint ez az ígéret. Hogy a törvény hogyan is adatott? Mit látunk a két útban? Az ígéret, tehát Isten adta közvetlenül Ábrahámnak. Ugye ő kötött egy szövetséget Ábrahámmal. Látjuk a képet, igaz? Találkoztak, és Isten és az ember kötött egy szövetséget. Mi van a törvénnyel? Miért kisebb rendű ez? Mert voltak benne közbenjárók. És itt ebből a levélből tudjuk meg, ezt nem nagyon kérdez meg, de ezt olvassuk itt, hogy közbenjárók által adatott. Az embert, azt látjuk, képviselte Mózes, Isten, meg azt olvassuk itt, hogy az angyalok által adatott. Tehát, hogy nem egy közvetlen kapcsolat Isten és az ember között, hanem Isten az angyaloknak, az angyalok az embernek, és ugye ott volt Mózes, aki megkapta ezt, aki képviseli az embert. És a törvény ezért is kisebb rendű. Hogy nincs meg benne ez a Ez az Isten és az ember közti szoros kapcsolat. A 20. vers még ide tartozik, olvassuk. A közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. Tehát egy kicsit lán nehezebb itt ezt megérteni, de nem tudom, hogy tudom majd kibontani, majd próbálkozom. Tehát ahol nincs két fél, ugye ott nem kell közbenjáró. És ugye Isten milyen szövetséget kötött Ábrahámmal? Ugye ott se volt két fél, mert csak igazából Isten vállalt kötelezettséget, az ember nem. És tehát ez olyan, hogy mintha csak Istenen állna, vagy Istenen múlik ez a szövetség, és Ábrahámon nem. Tehát az ember egy egyoldalú ígéretet kapott. És ugye Isten vállalt mindenért felelősséget, kezességet a szövetségnek a betartására. És ugye ez is egy bizonyíték arra, hogy nem a törvény a megmenekülés útja. Nem a törvény által igazolunk meg, nem a cselekedetek által, hanem hit által. És ugye itt hozhatunk föl mi törvényeket, szabályokat. Nem a Biblia olvasásod, nem a gyülekezetbe való járásod, nem a szolgálatod. Isten nem akkor fog megáldani, nem nem akkor lesz áldott az életed, hanem ez a hit útja, hogy hiszek abban, amit Jézus tett, és hitben élem az életemet, hit által, nem az én cselekedeteimben bízok. És tudod, ez átértékelő, tehát tesszük, ugye teszitek, én is teszem. De hadd mondjak valamit. Itt van, kerestük ezt a nyomorult lakást, ezt a házat, hetek óta, hónapok óta most már. És egyszerűen nem ment. És én azt gondoltam, hogy hát mi ez? Internet, ingatlanok, ment, találunk. És egyszerűen olyan érdekes volt, hogy Isten ezen keresztül is Isten ezt tanította. Peti, ez így nem fog menni. Ez nem úgy van, hogy majd te teszed, és akkor jön. Hanem van egy útja ennek, a hit útja. És tudod, Isten ezen a pár héten keresztül ezt most meg belindítette. Azt nem tudom, hogy megtanultam el, de most belindítette egy időre. Hogy ez is hit által van. Hogy ez is hit által van. Te mondhatod, hogy te dolgoztál érte, te imádkoztál érte, én Uram szent voltam, én szolgáltam, és most annyit készültem a Biblióra, mint még soha, és Uram ez az óra olyan jó sikerült, mint még soha, adj egy házat. Nem adok. Nem így megy. Nem így működik. És tudod, eljutottam oda, hogy olyan rossz volt a szívem. És mondtam már itt nektek, hogy olyan rosszul voltam, olyan rossz keresztény voltam, így mondanánk ezt, igaz? De olyan rossz. Érted? És akkor Isten. Akkor Isten elkezdte felhúzni, hogy meglássam. Látod, ez nem így működik. Nem ezáltal, hogy te bizonyítasz, hogy te ezt is ezt teszed. Nem, ez nem kegyelem, ez nem a hit útja. Akkor ez a cselekedetek útja lenne. Ez a törvény útja. Mert azt mondtam, hogy hát persze, hogy találtam lakást. Internet, lebeszéltem, oké, ott az ingatlanos, itt a lóvé, és gyerünk. Megveregetjük vállamat, de nem, még ebben is. Még ebben is. Isten a hit útját választotta. Minden, az életed minden területén. És Isten meg akart tanítani, és ez nem azt jelenti, hogy nem keresünk, nem dolgozunk, de hogy miben bízol. Te abban bízol, hogy én most úgy megtanultam. Én most úgy megcsináltam. Én most úgy dolgoztam. Ha ebben bízol, nyomorult leszel. Mert ez átkot fog hozni, nem áldás. Bízni abban, amit Isten tett, amit Isten végzett. A törvény kisebb rendű. A törvény nem ezért adatott. Nem ez a lényege. Miért? Meglássuk, hogy bűnösök vagyunk. Meglássuk, hogy szükségünk van segítségre. És hogy oda vigyen minket Jézushoz, hogy kétségbe ejtve, vagy kétségbe esve kiáltozzunk, vagy kiabáljunk, hogy Uram, ments meg! Uram, ments meg! Segíts! Segíts! És És azt mondja Isten, itt a fia. Ő átokká lett. És elrendezte minden bűnödet. És ez az útja az életednek. Oké, Uram, köszönöm. És megkapjuk ezt az áldást. Ahogy Ábrahám is megkapta. Menjünk a 21-től 22. versig. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna megigazulás. De az írás mindenkit bűnre kezdett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Tehát a törvény nincsen az ígéret ellen. Azt kell megértenünk, felismernünk, hogy más egyszerűen a feladata. Más az, amire Isten szánta. A törvénynek nem az volt a célja, hogy életet adjon. A törvénynek nem az volt a célja, hogy áldást hozzon. Egyszerűen, ezt mondtam a római levélben is, mintha rosszul használnál egy csavarhúzót. Itt nem arra van, nem arra tervezték. A tervezője nem arra találta ki a csavarhúzót, hogy kalapálj vele, hanem hogy a csavart be vagy kicsavart. A törvény nem erre adatott. Nem arra, hogy üdvösséget szerezzen. A törvény rámutat arra, hogy milyenek vagyunk. Tud, a törvénynek nagyon fontos szerepe van. Nagyon fontos a törvény. Mert ugye ez alapján értjük meg, hogy bajban vagyunk. És ez olyan, tehát ez alapján látjuk meg az állapotunkat, mint egy tükör. Nem szeretjük a tükröt, igaz? Mert hát rámutat a hiányosságainkra reggel, fölkelünk, jaj, van megint, hogy nézek ki, Kriszti szoktam, megint ilyen vörös a szemed, mostában marha rosszul aludtam, mert állandóan lakásról gondolkoztam. Szerintem ma hazamegyek és végig tudok aludni. Viszont hát, ilyen a hajam, milyen a berendezés, stb. A törvény ugyanez. Beletekintünk, és látjuk, hogy milyenek vagyunk. És ez is a szerep, ez is a célja. Vagy egy betegség, vagy a fájdalom. Ugye a fájdalomból felismered, hogy beteg vagy, hogy valami nem stimmel. Nem szeretjük a fájdalmat, utáljuk. De ha nem fájna, hát akkor elvinne egy influenza, vagy bármi, mert megbetegednénk, ugye? De a tested jelez, a fáj, és elmegyek az orvoshoz. A törvény jelez, hogy figyelj, bajban vagy. A törvény jelez, hogy menj el orvoshoz. A törvény jelez, hogy menj Krisztushoz. Mert ilyen vagy. Ez a betegséged, a bűn betegségében szenvedsz. És el fogsz veszni. Elkárhozol, a pokolba fogsz menni, ha nem mész Jézushoz. És ugye ezért fontos a törvény. És ugye a törvény az abszolút igazságot elénk tárja nekünk. A kendőzetlen, a szeplőtelen igazság. Tessék, itt van, fehéren, feketén. Ez az igazság. És nem, a törvény nem szépíti a dolgokat, igaz? Na, hogy nézek ki, milyen a hajam? Jó. Milyen ez az új ruci? Úristen, fehéren a bugyoga úgy áll rajta, tudod. Jó. A törvény nem ilyen. A törvény elmondja. Parázsa vagy. Egy tolvaj vagy. Egy hazug vagy. Isten káromról vagy. És sorolhatnánk. Nincs kezmet, elmondja. És ezért fontos a törvény szerepe, és fontos, hogy tudjuk, elmondjuk. Hogy sajnos ma egy nagyon népszerű gondolkodás az, úgy evangélizálni, hogy nem említünk bizonyos szavakat. Nem említjük, hogy bűn, nem említjük, hogy pokol, nem említjük, hogy kárhozat, nem említjük, hogy ítélet. Ezeket a szavakat felejtsd el, mert nem leszel népszerű. Mert ez megbántja az embereket. Nem mondd, hogy bűnös. Nem mondj ilyeneket. Hát úgy na hát nem olyan jó, hát ez hibás, tudod, olyan cuki, de aranyos vagy, mint a gyerekek. Az én gyerekeim tündéri bogárkák, aranyosak. De időnként, mert bűnösök ők is. És ugye, igen, hát elhibáztatodott a dolgokat, nem. Hát bűnös ő is, bűnös vagy. Tudod, nagyon emlékszem egyszer, még dolgoztam Budapesten, és volt egy tündéri aranyos főnöknő. Tényleg. Külön volt, bármelyik keresztény a világon lehet. Nem? Ő, tudod, ő mindenben. Egy kis buddhizmus, egy kis ez, egy kis amaz. Aranyos volt, tényleg. És megkérdezte, hogy így, szerinted én elveszek, hogy én pokolban vagyok? És én udvariasan, tehát nem így mondom neki, hogy igen, a pokolba mész, és közben vérbe forgott a szemem, vagy nyáron fröcsögött, tudod, és nem, illedelmesen, tiszt szeretette azt mondom, hogy figyelj, az ige szerint, ha te nem hiszel Jézusban, akkor igen, akkor a pokolba fogsz menni. És ez az út, hogy miben jársz, miben hiszel. Ez a törvény ezt állítja eléd. És ez kell. Ez kell. És megsértődött. Nem esett jól neki. De ez nem. Tehát nem így kell, ugye azért így, nem így kell evangélizálnunk, vagy ilyen véres szájjal, meg nem tudom, fröcsögő nyál, és véreztem meg. Tehát nem ez a célja, de elmondani el kell. És azt elmondhatjuk, hogy én sem vagyok különb. Ez nem azt jelenti, hogy én jobb vagyok. És te rosszabb. Ugyanabba tartozunk. És ugyanúgy szükségem van nekem is, meg neked is a megváltásra. De ha ezt nem ismered fel, akkor nem fogsz megmenekülni. Tehát a felismerés miatt szükséges, a megtéréshez szükséges, hogy az ember meglássa, hogy bűnös. Van egy nagyon jó illusztráció, hallottam egy tanításban. Képzeljünk el egy repülőt, amikor meghibásodik, és a kapitány behívja a stewardess-t, és azt mondja, hogy hát 30 perc, és le fogunk zuhanni. Menjen ki, mondja meg az utasoknak, hogy vegyék fel az ejtőernyőket, és készüljenek. Kimegy a stewardess, letörli a könnyeit, próbálja helyrehozni magát. De nem mondja be a mikrofonba, nem kér síri csendet, figyelmet, csak megpróbálja nagyon finoman, nagyon valahogy így rávezetni az embereket, az utasokat, hogy egy picit figyeljenek őre, valamit mondani szeretne, tájékoztatást szeretne adni az ejtőernyő használatáról. És elkezdi azt mondani, hogy ha valaki felveszi az utazás során ezt az ejtőernyőt, sokkal kényelmesebb lesz az utazása, megszűnik minden kényelmetlensége, problémája, és ez az ejtőernyő be fogja tölteni minden szükségüket. Örömöt fog adni, és áldást fog hozni. És olyan utazásban lesz részük, mint eddig még soha. Tehát előad valami nagyon szép marketing szöveget, amit megtanult az iskolába, és megpróbálja így az embereket rávezetni, hogy vegyék fel az ejtőernyőt. De vajon mi történik? Ki fogja felvenni ezt az ejtőernyőt ebben az esetben? Ugye biztos lesz egy-két olyan fura ember, hogy azt mondja, hogy hát azért most fölveszem, na hát, de hát a többsége nem venné fel, hiszen marha szűk, én még nem repültem ugyan, de sokan elmondták, hogy milyen szűk a hely a repülőben, ugye, hogyha egy testesebb valaki ül melléd, akkor Isten irgalmazzon neked. De mit tesz, fölveszi ez az ember, ez a néhány ember, fölveszi mégis ezt az ejtőernyőt, valahogy mégis meggyőzte őt ez a marketing szöveg. De egy idő után, hát ez, látja, hogy hát ez kényelmetlen. Eddig is kicsi volt a hely, most még kisebb. Eddig is lehet, hogy furcsán néztek rám az emberek, most aztán meg pláne, hogy egy ejtőernyővel utazok. És hát... Így is elegem van már az utasokból, most még megjegyzéseket is tesznek rám. Kezd elege lenni a sok ilyen kuncogó, mosolygó megjegyzésből, vagy tekintetből, ami sugároz a többi emberből. Rájön, hogy hát egy idiótának nézik igazából. És ugye felteszi azt a kérdést, hogy hát hol vannak azok az ígéretek? Hol vannak az ígéretek, amit azt jó, hát ez ígért nekem, az áldások, a klassz utazás, az öröm, stb. Stb. Hát nem teljesedik be. Hát csak kényelmetlenebb az egész. Ugye semmi nem történt. És pár perc között fogja magát, és leveszi ezt az ejtőernyőt, és levágja a föld, hogy neki ez nem kell. És ugye, egyszerűen azért teszi, mert elege van mindenből. És miért? Miért teszi ezt az ember? Ugye azért, mert nem hallotta az igazságot. Az igazi igazságot. Mert el lett hallgatva előle az igazság, a törvény. Ne egy olyan evangéliumot hirdessünk, ami azt hirdeti, hogy minden rendben lesz, örömöd lesz, áldásod lesz, boldogságod lesz. Ugye add át magad az ejtőernyőnek, mert minden meg fog oldódni az életedben. Ugye sajnos valaki ilyen evangéliumot hirdet, de ez nem igaz. Ugye megtérés, az nem old meg minden problémát az életünkben. Az, hogy mi megtérünk, az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve egy kényelmes életünk lesz. Sőt, Pál azt mondja, hogy az Efézusi éneknek, az abcsa 14-22-ben, erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemenniük az Isten országába. Ez az igevers, itt az abcsa 14-22-ben, mindenkinek vastagon alá van húzva a Bibliában, mindenkinek ez a favorit, ez a favorite igevers, kiposztoljuk minden nap a Facebookra, megosztjuk mindenkivel, és azt mondjuk, Uram, még ilyen igeverseket, annyira bátorító, sok nyomorúságon, ez az, ez kell nekem, sok nyomorúság. De ez is benne van. Az ige nem azt írja, hogy ha te megtérsz, hitben élsz, hitben jársz, akkor minden megoldódik, hogy nem lesz nehézséged. Ugye, hogyha egy ilyen fajta evangéliumot fogadsz el, egy ilyen ejtőernyőt veszel fel magadra, és azt miért néznek engem hülyének az emberek? Hát miért röhögnek ki? Hát miért közösítenek ki? Azt mondja, hát ez kényelmetlen, hát ez rossz. Hát akkor ezt eldobom. És ugye, aki így ez alapján tér meg, ez egy hamis, egy rossz, téves evangéliumot képzel el. És ugye el fogják dobni, mert ez nekik nem kell. Aha, igen. Egy oldala kevesebbet nyomtatták ki, hajnak. Na, akkor most jön az, amit emlékszem a Bibliórából, és a jegyzeteimnek az utolsó fejezetéből. Bekapcsolod a laptopot, mert abban rajta van. De mi van, ha... Mi van, ha... Igen? Tehát mi van, ha... Ha úgy jön ki ez a Stewardess ebből a pilóta fülkéből, nem törli a könnyeit, úgy, ahogy van, elé áll az embereknek, elé bekapcsolja a mikrofont, és azt mondja, hogy figyelmet kérek, mindenki tegye le az, ami a kezébe van, eszik, iszik, olvas, vagy bármit tesz, és figyeljed rám, mert nagyon fontosat szeretnék mondani. A gép 30 perc múlva az óceánba fog zuhanni. A gép 30 perc múlva az óceánba fog zuhanni. Ki szeretne ejtőerni? Igaz? Ugye mindenki két kézzel verekednénk az ejtőernyőért. Ugye ez egy egészen más üzenet. Ez egy egészen más... Lekapcsolódott a Skype. Tudod, amikor egy ilyen evangéliumot hallunk, amikor az igazságot halljuk, hogy figyelj, el fogsz veszni, meg fogsz halni, ha nem veszed fel az ejtőernyőt, akkor ugye egész másképp állunk. És így nem azt ígérjük, hogy minden szép lesz, hanem azt mondjuk, hogy igen, ebben vannak nehézségek, lesznek kényelmetlenségek, hogy bizony nem minden mindig jó lesz, de ha nem veszed fel, akkor az óceánba fog zuhanni. És ugye, akkor kit fog érdekelni a kényelmetlenség? Kit érdekel az, hogy így kell utaznom a repülőn, hogy nyom meg, kényelmetlen meg, lehet, hogy néhányan nem vették fel, szóval, hogy jaj, de milyen lökött ez a fickó. Kit érdekel? Én meg fogok menekülni. Én megmenekülök a pokolból. És ugye, így éljük az életünket. Hogy sokan lehet, hogy kinevetnek. Sokan lehet, hogy azt mondják, hogy te miért, mit csinálsz? Miért ejtőernyővel, amikor járhatnál szabadon? Hát azért, hogy ne menjek a pokolba. És ugye a törvény ebben nyújt nekünk segítséget, hogy ezt hozza a törvény. És befejezzük, tudom, hogy ez ma nagyon hosszú, ez volt az utolsó hosszú időórán, de jó. Én tudom, hogy ez nagyon jó. Nem az én mencsem, az én mert Isten. 26-tól a rész végéig, jó? Mert minnyien Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Aki Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti minnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és az ígéret szerint örökösök. Képzeljétek el, hogy a római társadalomban egy fiatal gyereket, ilyen 6-7 éves kortól egy felügyelőre bízták, hogy ő nevelje fel, és vigyázzon, hogy erkölcsös és tiszta életet éljen, és a felnőtt koráig ő nevelte. És általában ez egy rabszolga volt, aki vigyázott a gyerekre. És amikor a fiú, vagyis nem, amikor a gyermek felnőtt korrá vált, akkor teljes jogú családtaggá lett, és képzeljétek el, hogy kapott egy új ruhát, ami megkülönböztette őt a régitől, és ez egy különleges tóga volt, amit jelképezte, vagy jelezte azt, hogy ő egy teljes jogú felnőtt családtaggá vált. És vége a gyerekkorának. És ugye erről beszél itt Pál, hogy mi most már felnőttünk. A törvény volt a mi tanítómesterünk, a vezérlő, ő vigyázott ránk, hogy oda jöjjünk Jézushoz. De a törvény szerepének, ennek a szolgának itt befejeződött a feladata. Mit kaptunk? Egy új ruhát. Mit kaptál? Jézus öltözetét. Az ő igazságát kaptad. Egy tökéletes igazságot. És csak képzeljétek el, egy új ruhát. Képzeljétek, lányok! A legszebb mennyasszony ruha. Amit Armani, vagy a legjobb ruhatervező tervezett, a mennyasszony ruhatervező. A legfehérebb, a leghibátlanabb, az álom. Mi nincs szebb, jobb. Tökéletes. De fiúk, most ti ne ezt képzeljétek el, mert a legjobb autót, hogy nem tudom. És ezt kapod. Ez a tiéd, és ebbe lesz majd az esküvőt. Tudom, hogy minden lány erről álmodozik, mindenki gondolkozik erről. Ez érdekes, az én feleségem, ami ahány esküvőn voltunk, mindenkinek tudja, hogy az a mennyasszony milyen ruhából volt. De nem csak ő, amikor itt a barátnőkkel összejönnek, visszamenőleg 10 évre minden. Én meg így vagyok, hogy micsoda? Melyik esküvő? Hogy jövök rá? Milyen volt a mennyasszonyi autó? Na, abból tudom. Arra emlékszem. Hogy a fiú autó, lányok ruha. Erre vagyunk beállva. És képzeld el ezt a ruhát, megkapod. Álmai, gyönyörű hófehér. Nincs, nem lehet fehérebb a hónál. És azt mondod, hogy még egy kis csipkét oda kéne helyezni. Fogod a zsákmarlótűt. Hát van egy kis fehér szérnám, nem olyan szép fehér, és én azt most oda még, mert ez az Armani ilyet elrontottam. Vagy ez a Gucci. És elkezdenéd, mit tennének a koszorús lányok, hogy ne tedd! Mit csinálsz? Az tökéletes, az hibátlan, ne nyúj hozzá! Ezt kaptuk Jézustól. A tökéletes, a hibátlant. És a legtisztábbat. Őt öltöztük fel, az ő igazságát kaptuk. Nem kell semmi. Nem kell semmi, mert megkaptad az övét. Csak fogadd el, és járd benne, és élvezd. És ez mindenkié. Újból. Bárhonnan jöttél, Rábacsécsényről, Sopronból, Véséről, vagy Esztergomból. Mindegy, hogy honnan vagy. Mindegy, hogy ki vagy. Idős, fiatal, roma, vagy magyar, vagy zsidó, vagy jobbikos, vagy bármi is. Ez a tiéd. Ez a tiéd. Mindenki lehet. Mindenki megörökölheti ezt az áldást. Nem. Nincs szükséged ehhez pénzre. Ez ingyen van. Krisztusban a tiéd lehet. Amit tehetsz érte, vagy amit kell tenned, az, hogy hitáltal elfogadod. Ennyi. És hitáltal élsz ebben az új ruhában. Hitáltal élsz abban, amit Jézus elkészített. És én arra bátorítalak itt végezetül, hogy én tudom, hogy hosszú volt ez a mai óra, mai is, de olvasd át Ábrahámnak az életét. Olvasd át a napokba, a hetekbe, hogy mi az, ahogy Ábrahám élt, és Isten miket csinált vele. Miért? Külön volt, jobb volt, többet tudott, több pénze volt, okosabb volt. Semmi nem volt Ábrahám. Csak azért, mert ő hit által élt, hit által járt az Úrral. És arra bátorítalak, hogy így jár hitben. És jár hitben. És Isten fel fog emelni. Mert erre vár, hogy ki az, aki azt mondja, hogy na, végre. Nem magába bízik. Nem abba, hogy ő milyen okos, milyen ügyes, mit tudott megszeretni, hanem abba, aki én vagyok. Végre egy ember. És ezt használni fogom. Járjatok hitben. Uram, áld meg az esténket, és áld meg a hétvégénket, és légy itt közöttünk, Úr Jézus. Amen.